prezenty gotowe do wręczenia. Wybierz technologiczne prezenty w naszym sklepie i skorzystaj z usługi ładnego pakowania. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To jest czwartek, 21 dzień grudnia. Słuchają Państwa audycji Zapraszamy do Trójki. Serwis Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Cenimy Polaków i chcemy, żeby po Brexicie zostali na wyspach, mówi w Warszawie premier May. Połączone komisje senackie za chwilę powinny zacząć pracę nad poprawkami do kodeksu wyborczego, potem głosowanie. Kilkaset osób pożegnało w Krakowie poetę, autora tekstów piosenek Leszka Aleksandra Moczulskiego. Bardzo wysoko cenimy polskich obywateli, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii i przyczyniają się do rozwoju naszego kraju. Chcemy, aby mogli zostać i umożliwimy im to, zadeklarowała w Warszawie premier Theresa May. A pytana o status Polaków po Brexicie, szefowa brytyjskiego rządu podkreślała, że ta kwestia jest jednym z priorytetów negocjacyjnych, w którym osiągnięto porozumienie. Dlatego tak intensywnie pracowaliśmy, by osiągnąć porozumienie z Unią Europejską, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować prawa obywatelom wspólnoty mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Będą oni mogli żyć tak, jak do tej pory. A także premier Mateusz Morawiecki po polsko-brytyjskich konsultacjach informował, że jest blisko porozumienia w sprawie statusu Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko wypracowania kompromisu, co do którego wielokrotnie rozmawialiśmy z negocjatorami po stronie brytyjskiej i oczywiście również polegaliśmy na zespole negocjacyjnym pana Michela Barnier. Bardzo dziękujemy, że udało się tutaj wspólnie wypracować jak najbardziej akceptowalny kompromis. Polski premier podkreślał, że współpraca z Wielką Brytanią jest dla naszego kraju niezwykle ważna, mimo że wkrótce będzie oparta o inne zasady ze względu na Brexit. Senat zakończył już debatę nad prawem wyborczym. Za kilkanaście minut mają się zebrać trzy połączone komisje, które zaopiniują poprawki do ustawy, a potem już głosowanie. W Senacie jest nasz reporter Michał Fedusio. Michał, jakie poprawki zgłoszono? No, tych poprawek jest łącznie kilkadziesiąt. Jeśli chodzi o te najmocniej komentowane na mównicy, to wśród nich jest oczywiście utrzymanie możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, ale też sposób wyboru szefa Krajowego Biura Wyborczego był dziś taką kwestią nośną. Zgłoszone dziś poprawki Prawa i Sprawiedliwości ustalają relacje między Państwową Komisją Wyborczą a szefem MSWiA w tym zakresie, uzasadniał w drodze na posiedzenie komisji senator Marek Pęk z PiS. To dotyczy między innymi tego, że Państwowa Komisja Wyborcza będzie miała 14 dni od wejścia ustawy na to, żeby określić właściwość terytorialną komisarzy, żeby nie było tutaj jakichś opóźnień. Potem jest druga kwestia, bo tutaj pan sędzia Hermeliński mówił, że jak będą jakieś zastrzeżenia do tych kandydatów, no to żeby była taka procedura przejściowa. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza tutaj będzie miała jakieś wątpliwości, no to będzie wskazanie innych kandydatów. W związku z tym, że ogłoszono już godzinę wznowienia obrad na sali plenarnej Senatu, posiedzenie komisji nie powinno trwać dłużej niż godzinę i 20 minut. Na sali plenarnej odbyć się mają potem głosowania w sprawie wszystkich ustaw omawianych na tym posiedzeniu Senatu. Michał Fedusio z Senatu, dziękujemy za relację. Do więzienia może trafić 18-latek, który rozpylił gaz w szkole w Grudziądzu. Dzisiaj usłyszał zarzut, informuje Maciej Szarzyński z Komendy Miejskiej. Został przedstawiony zarzut umyślnego uszkodzenia ciała, za co kodeks karny przewiduje do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury i prokurator zdecyduje o środkach zapobiegawczych dla 18-latka. Policjanci będą wnioskować o dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. A w szpitalu jest jeszcze jeden uczeń. 22 wróciło do domów. Po rozpyleniu gazu ze szkoły ewakuowano prawie 1000 osób. Rodzina, przyjaciele i czytelnicy pożegnali w Krakowie Leszka Aleksandra Moczulskiego. Poeta, filolog, autor tekstów piosenek został pochowany na cmentarzu salwatorskim. Ta nadzieja, której wierzyła, którą jest miłosierdzie, przyjmuje go do siebie. Wojciech Bonowicz, poeta, publicysta. Był bardzo dobrym człowiekiem, ale też był kimś, kto dobrze znał warsztat poety, bo bardzo wszechstronnie się nim potrafił posługiwać. Wnosił dużo ciepła w każde spotkanie poświęcone poezji. Bardzo lubiłem, jak czytał, zwłaszcza swoje późne wiersze, które też były pełne takiej wiary w to, że w końcu z tego życia coś zostaje konkretnego, poezja i dobroć. Leszek Moczulski zmarł w niedzielę w wieku 79 lat. Napisał słowa do wielu utworów skaldów. Jego poezję śpiewali także Czesław Niemen, Marek Grechuta i Grzegorz Turnał. Kolejne informacje w Trójce za pół godziny. A teraz czas na sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Informacje sportowe przygotował i przedstawi Państwu Filip Jastrzębski. Odliczamy dni do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Pozostało ich już tylko 50. 9 lutego ceremonia otwarcia, a następnie rywalizacja w 102 zimowych konkurencjach. Sportowcy mają jeszcze równo miesiąc, by zapewnić sobie kwalifikacje. W niektórych dyscyplinach czas się skończył. Wiemy już, że w Pjongczang na pewno wystąpi 5 polskich biatlonistek, 6 saneczkarzy, grupa 20 panczenistów oraz para w łyżwiarstwie figurowym. Dni do Mistrzostw Świata w Rosji jeszcze nie odliczamy, ale nasi piłkarze mają już dokładny plan przygotowań. Zna go Adam Malecki. Podobnie jak to miało miejsce przy okazji przygotowań do Mistrzostw Europy w 2016 roku, reprezentacja będzie szlifowała formę do mundialu. Najpierw podczas grupowania regeneracyjnego w Juracie, a potem w Arłamowie. Szczegóły operacji zdradza Maciej Sawicki, sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pierwsze zgrupowanie będziemy mieli w Juracie w maju, także tam będziemy przebywali kilka dni. Bardziej regeneracyjny, być może ci piłkarze, którzy troszeczkę mniej będą grali w ostatnich meczach ligowych, może troszeczkę inaczej będą tam trenowali, ale generalnie najpierw morze, później góry i już w czerwcu będziemy bezpośrednio w Arłamowie, będziemy się przygotowywać tam do meczów towarzyskich, a później już wiadomo polecimy do Rosji. Skład będzie podany na zgrupowaniu w Arłamowie. Zgrupowanie w Juracie rozpocznie się 21 maja, a to w Arłamowie 29. Reprezentacja Polski pierwsze spotkanie na mundialu rozegra 19 czerwca, kiedy to zmierzy się z Senegalem. W kolejnych meczach zagra z Kolumbią 24 czerwca i Japonią 28. Warszawa, Adam Malecki. Zostajemy przy futbolu. Robert Lewandowski będzie miał nowego kolegę w Bayernie Monachium, ale też godnego rywala, albo raczej zmiennika na pozycji napastnika. Kontrakt z mistrzem Niemiec podpisał Sandro Wagner, dotychczas piłkarz Hoffenheim. Bayern zapłacił za niego podobno 15 milionów euro. Wagner podpisał umowę na 2,5 roku i, co ciekawe, jako napastnik będzie występował z numerem 2. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Można by powiedzieć, napięcie rośnie, bo najpierw powiedziałem Państwu o pogodzie dnia dzisiejszego, później o nocy, a teraz jutro. I niewiele zmian. Zachmurzenie duże, miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie, opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i w regionach podgórskich śnieg. W górach oczywiście śnieg. Temperatury maksymalne minus 1 stopień na wschodzie. Centrum 2 stopnie, a zachód i wybrzeże 6 stopni. Wiatr umiarkowany, ale na wybrzeżu do 55 km na godzinę. Natomiast proszę nie wchodzić wysoko w góry, bo tam wiatr będzie wiał z szybkością 100 km na godzinę, powodując zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Mam propozycję, byśmy zaczęli od kolędy. Polskie kolędy są najpiękniejsze. Pani Dorota Miśkiewicz, będzie jej akompaniował pan Piotr Orzechowski. Bóg się rodzi, moc truchleje. Biografka, pisarka, reportażystka, myślę, najskuteczniejszy detektyw polskiej literatury, pani Joanna Siedlecka. Cogito Ergo. W sobotę tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I iPhone 8, 64 GB za 3299 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn, technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Magia prezentów w drogeriach Superfarm. Zadbaj o najbliższych i podaruj im Werowal 2 w 1. Ciśnieniomierz z funkcją EKG. Teraz tylko 499,99. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie.

jeszcze dużo przed, na szczęście. Proszę Państwa, wydaje się, że mamy bardzo dobre wyjaśnienie sprawy związanej z automatyczną skrzynią biegów. Zarówno przerzucanie na N-kę, jak i na parking w czasie jazdy nie jest zdrowe dla samej skrzyni biegów, ponieważ wtedy obniżamy ciśnienie oleju smarującego tą skrzynię. Dlatego jeśli stoimy w korku i nie chcemy oślepiać jadących za nami kierowców światłami stopu, najlepiej jest po prostu mieć w aucie sprawny hamulec postojowy i z niego korzystać. Także nie przełączamy skrzyni z drive'a na inne pozycje, a nożnym bądź ręcznym hamulcem po prostu powstrzymujemy auto, żeby nam nie jechało, kiedy tego nie chcemy. No jestem za tym, żeby ręcznym, bo jednak ten nożny będzie z tyłu oślepiał. Zapraszamy do Trójki. Święta Bożego Narodzenia w Aleppo oznaczają dla syryjskich chrześcijan nie tylko radość z narodzin Chrystusa. Dla nich to także czas próby, czy uda się im przetrwać w nowych okolicznościach. O rok po zawarciu rozejmu i po zakończeniu bitwy we wschodniej części miasta okazuje się bowiem, że w Aleppo mieszka tylko około 30 tysięcy wyznawców Chrystusa, a jeszcze 6 lat temu było ich 250 tysięcy, najwięcej w Syrii. Z Aleppo Michał Żakowski. Ulica przed kościołem katolickim pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Dźwig zablokował jeden pas jezdni, kierowcy nerwowo trąbią, a znudzony policjant kieruje ruchem, nie zauważając, że dzieje się jednak coś niezwykłego. Na kopułę świątyni wciągany jest krzyż i nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że poprzedni zmiótł i roztrzaskał wystrzelony pocisk rakietowy. To było 2 lata temu. Teraz stoję na dachu. Robotnicy przytwierdzają krzyż do kopuły świątyni. Rozmawiam z ojcem Ibrahimem Asabagiem, który opowiada mi, że kiedy nadleciał pocisk na dole, trwała msza święta. To mogła być tragedia. 70 osób było na tej głównej mszy świętej przecież w tym dniu. Dokładnie pod kopułą trwała właśnie komunia święta. Pocisk odbił się od tej kopuły jakimś cudem i wybuchł w powietrzu. Zniszczył dach, no ale nikt nie zginął. I teraz mocujemy krzyż, symboliczny dla Ziemi Świętej. Oglądałem zdjęcia, na których poprzedni jest zupełnie inny, mniejszy i koloru beżu, jak cała budowla z lat 30. ubiegłego wieku. Dzień wcześniej przyszedłem tutaj na niedzielną mszę świętą dla dzieci. Po niej odbywają się zazwyczaj zajęcia śpiewu, katechezy czy rysunku. W tym czasie rodzice gotują wspólnie obiad dla wszystkich wiernych. Tym razem to 2 ogromne gary potrawy meksykańskiej. Zapraszają mnie i częstują jedzeniem. I wtedy zaczynamy rozmowę. Jakoś jest teraz więcej miłości między nami. Zwracamy uwagę na drugiego człowieka. To niewątpliwie wpływ wojny, która nauczyła nas, że jest coś ważniejszego niż jedzenie i prezenty w czasie Bożego Narodzenia. Rzeczywiście, zbliżyliśmy się do Boga. A czy nie boicie się, że ta wojna wróci? Że może wrócić? Mamy nadzieję, że wojna nie wróci, że będzie coraz lepiej. Byliśmy tu przez cały czas i nie zamierzamy opuścić Aleppo. Dzięki Bogu, że ojciec Ibrahim pomógł nam tu przetrwać. To 30-letnie Samat, Mona i Marlena. Ich deklaracja niestety nie oddaje rzeczywistości. Spotkałem się tutaj z biskupem chrześcijan maronitów, Josephem Tobjim. Według niego chrześcijanie w Aleppo stoją teraz przed dramatycznym wyborem. Zachód nie zdaje sobie sprawy z tego, że z jednej strony są ludzie, którzy chcą wygnać stąd chrześcijan i rzucają na nas bomby, żebyśmy uciekali. Z drugiej strony, ten sam Zachód, który mówi, o biedacy, Spadają na nich bomby, pomóżmy im, otwórzmy granice, bierzmy wszystkich. Ten Zachód nie rozumie, że i jedni, i drudzy przyczyniają się do wyparcia chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Nawet z dobrymi intencjami, ale pomagają to robić. I skutek jest taki, że mamy teraz 1/4 chrześcijan w Aleppo z 250 tysięcy. To porównanie może wydawać się szokujące. Joseph Tobji chce zwołać synod biskupów Aleppo. Mają wymyślić plan powstrzymania emigracji z miasta. Czy mu się to uda, nie wiadomo. Jednak dla kościołów chrześcijańskich tutaj w Aleppo, katolickich, syriackich, ormiańskich, aramejskich, maronickich i melkickich, a także chaldejskich i greckich prawosławnych, to chyba najważniejszy moment. Moment, od którego będzie zależało, czy w Aleppo chrześcijaństwo przetrwa kolejne dramatyczne zawirowanie w swojej liczącej prawie 2000 lat historii, obecności w tym regionie Bliskiego Wschodu. To był Michał Żakowski z Aleppo. Przypominam Państwu, jutro kolejna licytacja, którą poprowadzi Kuba Strzyczkowski. Będą niesamowite rzeczy do wylicytowania, a wszystkie pieniądze uzyskane w tych licytacjach, a także z SMS-ów wysyłanych przez Państwa, trafią do Fundacji Świętego Mikołaja i służyć będą właśnie poprawie losu dzieci z Aleppo. Za Państwa aktywność na tych licytacjach można tylko podziękować i pogratulować. Mamy także płytę, jak wiadomo, do kupienia w naszym sklepiku, także w innych sklepach. Płyta związana z akcją naszą pomocy dzieciom w Aleppo. Z tej płyty Kaja. Skąd to zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie? Nie nabierzesz się. Przecież jesteś duży. Ding dong. Masz. Tyle zwykle jest ważnych spraw, nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypa. Ding dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding dong, dziś do drzwi dzwon, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Ding dong, wesoło. Wesołych Świąt od Kai to piosenka z naszej płyty wydanej specjalnie w ramach akcji pomocy dzieciom z Aleppo. Za taki komunikacik bym miał, bardzo bym prosił o przypomnienie ludziom, że powinni nosić jakieś odblaski, gdzie jest ciemno, bo ślisko na drogach i łatwo kogoś potrącić. Właśnie mało kogoś nie potrąciłem. Nie mówiąc już o rowerzystach, którzy czasami w ogóle zapominają o tym, że są niewidoczni. Zapraszamy do Trójki. Za kilka dni mija 99. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego, wyjątkowego w historii Polski, bo zwycięskiego, co przesądziło o sukcesie Wielkopolan. Historycy są zdania, że zdecydowała wielkopolska mentalność, pracowitość, skrupulatność i poszanowanie zasad. Zresztą te cechy pomagają im do dziś, o czym świadczą chociażby wskaźniki makroekonomiczne. Bezrobocie, i o tym wiemy, jest najniższe właśnie w Wielkopolsce. To tu kwitnie przedsiębiorczość. Ja produkuję meble. Tomasz Barczyński, właściciel manufaktury drewna. Jest to w tej chwili firma, która wywodzi się w sumie z małego zakładu stolarskiego, rzemieślniczego. W trzecim pokoleniu prowadzę tą firmę. To są meble produkowane tu na rynek lokalny? W przeważającej części są to Niemcy, Austria, Szwajcaria, również Polska. Jak się pani tutaj żyje? Oj, różnie, różnie. Pani Justyna pochodzi z Czarnkowa, mieszka w Warszawie. Ogólnie jest tak, że jest mało konkretów, tak? Jeżeli coś robimy, coś planujemy, to wszyscy myślą, dumają, często mają sumiany zapał. W Warszawie to tak, herbatka, to wszystko jest tak przyjmowane lekko. Janina Kocińska mieszka w Warszawie, pochodzi z Szamotu. Niedawno w Warszawie napotkałam Mirosko. Powiedziałam, bo skąd pani jest? Ja mówię, z poznanianką jestem. Och, to takie zołzy, znałam takie zołzy. No, więc ja się uśmiechnęłam. Ja mówię, faktycznie zołzy, czy nie? Czy o co tu chodzi? Nie są zołzy. A czym się cechuje mentalność wielkopolska? Żywa oszczędność cholerna. To znaczy, ona nie jest niesympatyczna. Zawsze musi być książeczka, muszą być pieniądze na książeczce, ale też są bardzo czyści. Odnów mu zdań, jak to u nas się mówiło, tak, że porządek musi być, konkret musi być, przed domem musi być czysto, domu musi być w miarę czysto. Cokolwiek robimy, to robimy tak samo. To widać. Joanna Pojmańska, warszawianka. Jej brat ożenił się z Wielkopolanką i od 35 lat mieszka w Wielkopolsce. Domeczek nieduży, może nie bogaty, ale jest czyściutko. Liście wygrabione, wszystko zamiecione. Jak jest dziura w płocie, to jeśli ich nie stać na nowy płot, to chociaż zacerowany drutem, ale jest porządeczek. Samochody czyste. To męczy czasami? No mnie akurat męczyło. Nie wiem jak innych, ale mnie męczyło. Czasami mam wrażenie, że przypłacają to sporymi stresami. Bo jest zwyczajowa presja, bo tak było zawsze i tak jest. Czasami tak sobie myślę, że ja pewnie bym sobie to odpuściła. Jaki wpływ na przebieg powstania wielkopolskiego miała mentalność Wielkopolan? Czy tutaj w ogóle jest jakiś związek? Efekt tego powstania, przebieg tego powstania. Dr Paweł Stachowiak, historyk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dość wyraźnie świadczą, że było powstanie pod wieloma względami inne. Tego inność w jakiejś tam części wynikała z kultury i mentalności poznańskiego społeczeństwa. Tam był Było to powstanie organizowane bardzo solidnie. I pani rodzina w jakimś stopniu tak, tam tak, uczestniczyła? Mój dziadek, moja mama. No jest też słynna historia, aczkolwiek ona jakoś potwierdzenia źródłowego nie znajduje, ale samo jej opowiadanie, myślę, wiele nam potrafi powiedzieć, a mianowicie to, że powstańcy, którzy pierwszego dnia obsadzili teren dworca głównego w Poznaniu, dworca PKP, zanim wyszli na perony, aby tam ustawić swoje stanowiska obronne, najpierw wykupili w kasach bilety peronowe, tak zwane peronówki. Oni już się szkolili do powstania przez jakiś dłuższy czas, moja mama. Mama uczyła się pielęgniarstwa. Mój dziadek był szefem od finansów. Z jednej strony mamy wolę tej walki, co można by umieścić w takim romantycznym paradygmacie polskiej kultury, a z drugiej strony mamy właśnie to poszanowanie zasad i pewnego rodzaju rozsądek, pewnego rodzaju rozwagę. No chociażby to, że powstanie wybuchło w momencie, w którym istniała bardzo korzystna dla powstańców sytuacja międzynarodowa, a również sytuacja wewnątrz Niemiec. Tacy są poznaniacy. To wszystko musi być, wie pan, w szeregu i usystematyzowane, a nie tak od dnia do dnia. Ale rzeczywiście, no, to jest taka podstawa. W teorii zarządzania firm tak na dobrą sprawę liczą się te szczegóły i one się biorą z takiego codziennego życia, z tego, że właśnie traktujemy to otoczenie, które wokół nas jest, jako swoje, w sensie takim, że staramy się na nie wpłynąć, żeby ono było ładne, żeby ono było uporządkowane i to sprawa dotyczy zarówno tego chodnika, a to się przenosi również na firmę, bo to już nie ma dużej różnicy. Przypomnę państwu, że rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego, jakże istotnego w naszej historii, bo pokazującego, że potrafimy także wygrać powstanie już w najbliższą środę, a o mentalność Wielkopolan pytał Kuba Witkowski. Telefon od państwa, znowu sprawy związane z dzisiaj z ruchem na naszych drogach. Tak już taka seria kierowców, to też dzwoni kierowca, Marcin z tej strony, jadę w kierunku Częstochowy. Mówili już wszyscy o światłach stopu, o światłach przeciwmgłowych. Ja jeszcze też chciałem tutaj powiedzieć o jednej rzeczy, że na zwężkach najlepiej jeździć na zamek, wtedy nie będą się tutaj tworzyły korki. No w ogóle trzeba myśleć, jeżdżąc w ruchu w mieście. Dzisiaj się jeździło po Warszawie przed południem strasznie. Normalnie odcinki, które pokonujemy w 20-30 minut, trwały godzinę. I jest jakaś taka sytuacja, że ludzie nie postrzegają siebie jako wspólnie podróżujących, tylko jak przeciwników. I to powoduje naprawdę, że zamiast sobie pomagać, to niestety sobie przeszkadzamy. Patrzę na zegar, jest właśnie 17:30. Artur Ewertowski przedstawi Państwu informacje w skrócie. Przedstawiciele kierownictwa resortu zdrowia rozmawiają w Warszawie z rezydentami. Chodzi o tych, którzy wypowiadają klauzulę opt-out i rezygnują z pracy powyżej 48 godzin tygodniowo. Młodzi lekarze chcą zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu trzech najbliższych lat. Sejm uchwalił ustawę zwiększającą wydatki na zdrowie do 6% PKB w 2025 roku. Zgodziliśmy się, że relacje polsko-brytyjskie są obecnie najmocniejsze w historii. Tak po spotkaniu z brytyjską premier Theresą May mówi premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj odbywały się międzyrządowe konsultacje obu gabinetów. Premier poinformował, że strony są bliskie porozumienia w kwestii statusu Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Tegoroczne konsultacje są drugimi tego typu rozmowami w historii. Poprzednie były rok temu w listopadzie. 15,5 miliona pasażerów odprawiono na lotnisku Chopina w Warszawie. Historyczny wynik ustanowiono dzisiaj i tym samym stołeczny port pobił swój dotychczasowy rekord. Według wstępnych szacunków w przyszłym roku liczba odprawionych pasażerów może dojść do 20 milionów. Na tym kończymy skrót, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Muszę cię zmartwić, Michale, teraz jeździ się wcale nie lepiej po Warszawie. No i zdaje się, że czeka nas teraz kilka dni takiej jazdy, bo ruch jest zdecydowanie większy i rzeczywiście przyznasz, że warto by było troszeczkę pomyśleć o tym, że nie jesteśmy sami na drodze. To słuszne przesłanie. Przejdźmy do ekonomii. Deficyt budżetowy po 11 miesiącach tego roku wyniósł 2 miliardy 400 milionów złotych. Tak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów szacunkowego wykonania budżetu w okresie od początku roku do końca listopada. No i jest to pierwszy raz w tym roku, kiedy resort wykazał deficyt. Po październiku w budżecie była nadwyżka w wysokości 2 miliardów 700 milionów złotych. Tymczasem bardzo dobra sytuacja finansowa jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tak zapewnia wiceprezes ZUS-u Paweł Jaroszek. Wprowadzenie stawki godzinowej, ozusowanie umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wzrost wynagrodzeń to powód takiej sytuacji. I dzięki temu ZUS ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń, zapewnia Paweł Jaroszek. Zakładana wysokość dotacji z budżetu państwa, która była planowana w roku 2016 na 2017, będzie istotnie mniejsza, bo po pierwsze w wyniku nowelizacji zmniejszyliśmy zapotrzebowanie na dotacje o 3 miliardy 700 milionów, a dodatkowo teraz w grudniu zarząd zakładu podjął decyzję o zablokowaniu wydatków tej części o kolejne 2 miliardy, więc dotacja będzie wykorzystana o prawie 6 miliardów mniej niż było to założone w planie. No i nie ma obaw, że zabraknie środków na wypłaty przeznaczonych już emerytur czy świadczeń dla osób, które złożyły wnioski o emeryturę. Pracownicy banków spodziewają się wzrostu zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Tak wynika z raportu PenGap, opracowanego na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród pracowników banków. Marcin Indzik z firmy badawczej Kantar TNS mówi, że można się spodziewać większego zainteresowania Polaków kredytami na zakup mieszkania lub domu. To, co jest bardzo pozytywnym sygnałem i co wpływa właśnie na tę ocenę grudnia, są przewidywania dotyczące sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych i w tym przypadku indeks prognostyczny wzrasta o 16 punktów procentowych. Jest to wzrost niemalże bezprecedensowy, jakiego nie notowaliśmy na przestrzeni samego 2017 roku. Marcin Indzik dodaje, że pracownicy banków korzystnie oceniają sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, a także przedsiębiorstw. Frankowicze dostali prezent na gwiazdkę. Kurs franka szwajcarskiego

lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za mniej więcej 6 minut Puls Trójki. Łukasz Karusta zaprasza Państwa na rozmowę z politykami o tym, czy można powstrzymać taką narastającą falę agresji w naszych mediach, w ogóle w sposobie pojmowania polityki. Dziś ten temat pojawił się także w audycji Za, nawet Przeciw, gdzie Państwo się wypowiadali na ten temat, czy możliwa jest spokojna rozmowa w czasie świąt bez unikania tematów politycznych. Próbował się dodzwonić do Kuby Manu Chao, ale nie udało mu się, robi to za moim pośrednictwem. Oto co myśli na ten temat. Politik need votes, politik needs your mind, politik needs human beings, politik need lies, that's why my friend, it's an evidence, politik is violence, why my friend, it's an evidence, politik is violence. Drugs, politic use bombs, politic need torpedoes, politic needs blood, that's why my friend, it's an evidence, politic is violence, why my friend, it's an evidence, politic is violence, politic need force, force, politic need cries, politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills. Politic need cries, politic need ignorance, politic need lies, politic need force, politic need cries, politic need ignorance, politic need lies. Manu Chao i to, co myśli o polityce. Pozostawmy to w języku angielskim, bo nawet nie chciałbym tego tłumaczyć, bo jeszcze bym się komuś naraził. Jeszcze kilka minut i Puls Trójki. Łukasz Karusta zaprasza. There is a day when the angels blush, so overjoyed with the world they see. They finally rest for a while and may even smile, observing the earth in glee. And there is warmth despite December, our little games we can't remember. There's so much more that matters today. If only we could live like this every day of the year. Angels blush in the Christmas glow of love. Angels blush. Where does it come from, this time of peace? Why do we all wish each other well? It must be divine intervention. melting the ice of hearts under heaven's spell. And there is warmth despite December. Our little games we can't remember. There is much more that matters today. If only we could live like this every day of the year. Angels blush. Za 15,5 minuty będzie 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór. A w studiu wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, Solidarna Polska. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. I Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór państwu. Awantury w parlamencie, w mediach, na ulicach. Tak upływa nam ten rok. Agresja nie tylko słowna towarzyszy nam chyba już na każdym kroku. Porozmawiamy dziś więc o tym, czy rozmawiać właśnie jeszcze potrafimy. Pytanie zasadne, zwłaszcza tuż przed świętami. Panowie, czy jest jeszcze szansa, że w obecnej przestrzeni medialnej i politycznej można dyskutować tak całkowicie spokojnie, bez obrażania się wzajemnie, panie ministrze? No, skoro przyszedłem do studia i siedzę tutaj z panem posłem na wprost pana, to myślę, że no, oczywiście, że można i trzeba, bo trzeba rozmawiać. Oczywiście jest polityka, to jest bardzo pojemne pojęcie, natomiast jest pewnego rodzaju dyskurs. Pytanie, w jaki sposób ten dyskurs się odbywa? Czy pan jest zadowolony z tego, w jaki sposób się odbywa w ostatnich miesiącach? Wie pan... Nie podoba mi się to, że od momentu, kiedy przejęliśmy władzę, no ten dyskurs jest taki, a nie inny, ale to już jest wina bardziej, nie chcę tutaj zaostrzać naszej rozmowy, wina opozycji, części przynajmniej opozycji, która mam wrażenie, że ciągle nie może pogodzić się z tym, że nastąpiła zmiana władzy. Taki jest mechanizm demokracji. I bardzo jest potrzebna opozycja, bardzo, do takiej dobrej, konstruktywnej rozmowy. Ja często dyskusji, ja często sygnalizuję, jeżeli można jeszcze, że wielką wartość w polityce jest konstruktywna opozycja, bo dobry oponent to jest coś, co bardzo potrafi rozwinąć człowieka, ugrupowanie, właśnie bardzo wiele zależy od tego, z kim się dyskutuje i w jaki sposób. Panie pośle, chciałbym zapytać bez przede wszystkim pytania o to, kto jest winny, bardziej przynajmniej. Czy pan jest zadowolony z tego dyskursu politycznego, który w tej chwili jest w Polsce? Znaczy, wiem, że było mniej agresji w tym dyskursie politycznym, no to potrzebny jest dialog i jakieś warunki do tego dialogu. No jeśli na przykład się ustawy przysyła i trzeba je natychmiast uchwalić bez dyskusji, czy ogranicza się głos, robi się to w nocy, można tylko zbiorczo przedstawić poprawki, jedna minuta, przerywa się. Znaczy się, nie odpowiada mi, to rodzi no, pewne napięcie. Jedni uważają, że są pozbawieni swoich praw i nie mogą zabrać głosu i nie mogą się wypowiedzieć, a inni traktują siebie jak jakąś oblężoną twierdzę i każdą uwagę merytoryczną, krytyczną traktują jako jakiś atak personalny, atak na siebie i nie chcą do tego dopuścić, chcą to ograniczyć. Potem się raptem wycofują z niektórych projektów, zmieniają je właśnie i mówią rzeczywiście, trzeba to inaczej zrobić. Więc jest jakieś napięcie, ale to ci, co rządzą, co kierują Sejmem, Senatem, rządem, wnoszą te ustawy, oni ponoszą jakąś odpowiedzialność, żeby tę atmosferę zmienić, żeby być otwartym. No tego się spodziewałem. Pan minister mówił o opozycji, pan poseł mówił o rządzącym. Ja mówię, że rządzący nie są otwarci na dialog, tylko raczej na przepchnięcie jak najszybciej tych swoich rzeczy po nocy, bez dyskusji, jak najkrócej, prawda, bez uwag nawet tych wszystkich organizacji pozarządowych, jakichś ekspertów. No, czy profesora Adama Strzembosza się nie zaprasza na dyskusję o sądownictwie? To ja mimo wszystko poproszę jeszcze raz o... Nie ukrywam, że chętnie... Niewzajemne oskarżanie się. Nie chodzi o oskarżanie. W ostatnim czasie dochodzi też, mam wrażenie, do niebezpiecznych działań. To już nie są tylko słowa. Przecież mieliśmy chociażby podpalenie biura poselskiego minister Beaty Kempy. Czy ta eskalacja nie idzie już tak daleko, że no, możemy się czasami obawiać, że będzie dochodziło do jakichś niebezpiecznych zdarzeń? Znaczy, najpierw chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że po nocach uchwala się ustawy. Pan poseł doskonale wie, nie pierwszą kadencję pan jest w parlamencie i doskonale pan wie, że taki jest nasz tryb pracy, że często właśnie pracujemy wieczorem, w nocy. Rzadko się zdarza, że głosowania odbywają się rano. To tak na marginesie i to jest jednak troszkę taka manipulacja. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie pana redaktora, nie ukrywam, że to jest duża odpowiedzialność nie tylko polityków, ale także mediów. Naprawdę, panie redaktorze, teraz patrzę panu głęboko w oczy i mówię, że czwarta władza ma do odegrania ogromną rolę. Czwarta władza może niestety manipulować informacją. I tutaj nie mówię o konkretnym medium w żadnym razie, natomiast właśnie skutkiem tego jest na przykład człowiek, który decyduje się na podpalenie biura, nie licząc się z tym, czyli tak naprawdę na zamach o charakterze terrorystycznym, nie licząc się z tym, że mieszkają w pobliżu tego biura, nad biurem mieszkają ludzie, którzy mogą zginąć. No to jest potworne i on mówi konkretnie, że ogląda to czy tamto, słucha tego czy tego. Więc patrzę także na pana jako dziennikarza, bo wy jako środowisko powinniście troszkę łagodzić te emocje, bo ludzie są bardzo podatni na informacje i to jest niebezpieczne. Panie pośle, nie obawia się pan właśnie, że ta eskalacja już idzie za daleko, a pójdzie jeszcze dalej? Znaczy, jeszcze raz podkreślam, że zmniejszyć eskalację może uczciwy, rzetelny dialog. Otóż ten uczciwy i rzetelny dialog no nie ma miejsca, jeśli na przykład nie dopuszcza się ekspertów do zabrania głosu na komisjach, nie dopuszcza się organizacji pozarządowych, które się do tego przygotowały, się na tym znają, do zabrania głosów. Jeśli ogranicza się głosy do jakiejś minuty, albo nawet jeszcze bardziej się w ogóle odbiera. Gdyby organizować debaty w Sejmie, wysłuchań publicznych się nie przeprowadza, w kluczowych, zasadniczych sprawach, zasadniczych ustaw, sądownictwa chociażby. Dlaczego nie przeprowadzono tutaj wysłuchań publicznych? Więc jeśli to by rozładowało atmosferę, gdyby rząd przychodził, czy posłowie, którzy mają większość, przychodzili do Sejmu, żeby posłuchać głosów, zastanowić się, jak poprawić ten projekt, może się z niektórych rzeczy w ogóle wycofać, a nie z założeniem, trzeba to jak najszybciej przepchnąć i tam tylko formalnie, maksymalnie ograniczyć inne głosy. Nie tylko mówię o opozycji, jak mówię również o ekspertach, o organizacjach porządowych, o rozmaitych grupach, które są tym zainteresowane, które chcą mieć coś do powiedzenia, więc więcej miejsca dla dialogu, to wtedy będzie mniej agresji. Kilka dni temu Rzeczpospolita zapytała, kto wśród polityków winny jest agresji. 36% badanych uważa, że przyzwolenie na agresję w sferze publicznej w większym stopniu tworzy obóz rządowy. Na opozycję wskazuje 22% ankietowanych, a na to, że wina rozkłada się porówno 23%. I oczywiście nie chcę panu znowu pytać o to, kto jest winny, ale może to jest dobry moment, żeby uderzyć się we własne piersi. Czy, panie ministrze, czy obóz rządowy nie jest czasami winien, czy czasem sam nie eskaluje tej agresji? A najpierw odniosę się do tego, co pan poseł raczył powiedzieć. Otóż przypominam sobie taką ustawę, która dotyczyła OFE, panie pośle. Jak procedowaliście, jak braliście pieniądze. Ale to bardzo krótko bym prosił się odnieść. No, ja wrzucam jakby takie hasło, taką tezę, czy chociażby kwestia ratowania polskiego górnictwa, jak można było procedować w kilka dni. I wtedy jakoś nie było tego dialogu, czyli nie było tych słów, które pan tutaj właśnie był łaskaw powiedzieć, że trzeba dialogu, rozmowy. No kto rozmawiał z nami, z obywatelami, jak braliście miliardy złotych, a wcześniej ludziom obiecywano, że pod palmami będą leżeli. No przepraszam, ale jaki to był dialog? No żadnego dialogu nie było. Natomiast martwi mnie trochę ta sytuacja, która jest w Polsce. Ja nie do sondaży zawsze z dystansem się odnoszę i nie mówię, kto jest bardziej czy mniej. My wszyscy jesteśmy winni po części. Także i wy, jako dziennikarze, jeszcze raz mówię, nie przerzucam tej piłeczki do państwa ogródka, ale tutaj no, jest coś bardzo ważnego w działaniach właśnie mediów, które no czasami potrafią podgrzać tą całą atmosferę, zwłaszcza w sytuacji, przypominam sobie, sprzed kilkunastu miesięcy, kiedy był blokowany chociażby fotel pana marszałka, to się nigdy nie zdarzyło w polskim parlamencie. Nie zdarzyło się, żeby parlamentarzysta brał dokumenty, a tak się zdarzyło w kilka tygodni temu właśnie z pańskiego ugrupowania i rzucał tymi dokumentami. Nawet to, muszę powiedzieć, ruszyło panią marszałek, która reprezentuje to samo ugrupowanie, która powiedziała, że no tak nie można, no za daleko to idzie, no bo panie pośle, te emocje trzeba trochę tonować i wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Nie mówmy, że bardziej rząd, czy bardziej ktoś spokojnie. Natomiast wszystko źródło, i na koniec powiem, związane jest z tym, że jednak mechanizm demokracji polega na tym, że ktoś wygrywa, więc ktoś musi być opozycją. Nie wolno kontestować wszystkiego, co dotyczy obozu władzy. Wszystkiego. Panie pośle, czy pan jako przedstawiciel opozycji może uderzyć w piersi powiedzieć, że tak, my też jesteśmy winni? Znaczy, mogę się uderzyć w piersi za tę 1/4 hejtu, bo 3/4 hejtów pochodzi właśnie, nie mówię, że od rządu, ale od osób wspierających ten rząd. A pan rząd, to jakoś zważył, obliczył? No, były takie badania właśnie, kto, w kierunku kogo wysyłane są te hejty i okazuje się, że dużo więcej hejtów wysyłanych jest właśnie na opozycję, a dużo mniej na rządzących. Jeśli mówię teraz o internecie, mówię. Więc za tę część ja oczywiście przepraszam. Natomiast z OFE było trochę inaczej. Jednak z OFE była dość długa dyskusja. Ja sam brałem jej udział, bo się nie do końca zgadzałem z tymi propozycjami, które rząd wtedy przeprowadzał. Natomiast w sprawie górnictwa, to o ile pamiętam, pani Kopacz wynegocjowała pewne porozumienie z górnikami. Trzeba było je szybko rzeczywiście przez Sejm przeprowadzić i teraz wy korzystacie z tej ustawy. Że się tej ustawy akurat nie zmieni, tylko korzystacie z tej ustawy ratunkowej dla naszego górnictwa. Więc ja też się zgadzam, że czasami było za szybko niektóre rzeczy. Na przykład na pewno za szybko Platforma przeprowadziła podwyżkę wieku emerytalnego, nie tłumacząc ludziom, o co chodzi, bo to jest niezwykle ważna sprawa, że ten wiek trzeba stopniowo wydłużać i żeśmy za słabo to tłumaczyli. Tutaj uderzam się w pierwszy. Panowie, chciałbym wrócić do tej agresji, bo do takich sytuacji często dochodzi też w Sejmie. Komisja Etyki Poselskiej czasami interweniuje, czasami nie interweniuje. Zgodnie z regulaminem może ukarać posła zwróceniem uwagi, upomnieniem lub naganą, ale rozważana jest też dodatkowa sankcja. Zobligowanie posła do publicznych przeprosin. To byłby dobry kierunek, panie ministrze? No, nie wiem, to przypomina pan minister. Jest to gdzieś w przepisie konkretnym? Zastanawiam się, w którym przepisie to jest. Nie ma, mówię, że to jest w tej chwili pomysł. No, pomysłów może być wiele. Mnie interesowałoby, żeby ten poziom dyskusji był też w parlamencie bardziej merytoryczny, nie tylko... Ale zobligowanie do takich publicznych przeprosin właśnie. Ja nie wiem, jakby się to miało odbywać. Ja nie chcę się odnosić, bo być może jest jakiś pomysł, ktoś ma taki pomysł. Ja myślę, że te przepisy nawet, które są, one są wystarczające do tego, żeby prowadzić dobrą, rzetelną, merytoryczną dyskusję, ale no niestety czasami pewne przepisy są nadużywane. To naprawdę cały czas z tyłu głowy mam artykuł 184. No, naprawdę bezczelnie wykorzystywany do tego, żeby wychodzić, oświadczenia swoje wypowiadać. Wie pan, ile my czasu tracimy? Wie pan, ile podatnicy tracą pieniędzy przez to, że ktoś wychodzi, lansuje się na mównicy? No naprawdę, to jest dziwna sytuacja. A tutaj właśnie widać, że chcecie ograniczyć tę dyskusję i również poseł był wykluczony. To też zburzyło, a blokowanie trybuny, ja przypomnę, blokowanie trybuny było dlatego, że chciano dziennikarzy wyrzucić z Sejmu do jakiegoś bocznego budynku. Prosiłbym o odpowiedź tylko, czy pana zdaniem to jest jakiś dobry pomysł, jakiś ciekawy kierunek, żeby może zmuszać posłów do publicznych przeprosin? Coś mi to przypomina, wie pan, w stalinowskich czasach to była taka samokrytyka publicznie, trzeba było wygłosić przed zebraniem jakimś partyjnym. Czyli także, niekoniecznie. Czy tam w Komsomole takie rzeczy były. Także coś mi to... Panowie, będziemy potrafili porozmawiać bez agresji w te święta przy stole, nawet mimo odmiennych światopoglądów? Możemy zaapelować tylko, że koloryt świata polega na tym, że ludzie mają różne punkty widzenia, inaczej patrzą na rzeczywistość, która ich otacza i to bardzo dobrze. Na tym polega właśnie koloryt świata i żeby umieć szanować swojego przeciwnika, który ma czasem inny pogląd, żeby jednak nie być tam zafiksowany, że tylko ja i tylko ja mam rację. I to jest dobre. Panie pośle, to taka, myślę, żeby to wziąć sobie do serca. Taki świat idealny, ale czy to będzie możliwe w te święta? No nie, święta to w ogóle chyba najlepiej zapomnieć o tej polityce na jakiś czas. Natomiast w parlamencie to parlament jest od parlale, od mówienia, prawda? Więc dajmy sobie więcej szans na mówienie w parlamencie, to będzie mniej agresji. Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska i Michał Wójcik, wiceminister Sprawiedliwości, Solidarna Polska. Bardzo dziękuję. Dziękuję Karusta. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Odliczanie trwa. Za niecałe 2 miesiące w Pjongczangu zapłonie znicz i rozpoczną się 23. zimowe Igrzyska Olimpijskie. Czy wszystko już gotowe na przyjęcie sportowców z całego świata? Czy pójdzie nam jeszcze lepiej niż poszło w Soczi? 50 dni do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Na antenie Trójki jutro po 9 i po 17. Zapraszamy. Sponsorami audycji są PKN Orlen, totalizator sportowy Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Od tygodnia. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop HP z